Vanmiddag is het droog en zonnig. De temperatuurverschillen zijn groot. Aan de kust is het 14 graden, in het binnenland een graad of 19. Morgen is het droog met wat meer wolken en iets frisser. Dit was het nieuws op 538. Zometeen Showtech met Booyah in de Dutch 1000. Eerst even de verkeersinformatie van Flitsmeister. 16 vertragingen, waarvan dit de drie grootste zijn. Te beginnen op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Everdingen en Everdingen. Daar is een oprit dicht. Vertraging half uur. A12 Den Haag-Lunetten tussen Woerden en Oude Rijn. Daar anderhalf uur vertraging. En de A12 Lunetten-Oude Rijn tussen Lunetten en Oude Rijn. Op de hoofdrijbaan 54 minuten. Dat heeft te maken met Extinction Rebellion. Dan controles. Ze beginnen op de A2 echt richting Maastricht bij Born 232.3. De A4 Delft richting Den Haag bij Rijswijk 49.8. De A7 Drachten richting Heerenveen bij Ter Wispel 152.4. De A10, de A10 Noord richting de Zeeburgtunnel bij Amsterdam 7.0. De A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Ridderkerk 26.6. De A32 Leeuwarden richting Heerenveen bij Grauw. Oké, 61.7. Get a room. En de A76. Gids bij België richting Geleen. Opgepast bij Stijn bij hectometerpaal 1.2. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Op zoek naar gevaar. Prime Video brengt de rillingen. Zoals een dodelijk verlangen, zo heet dat er rook vanaf komt. Duik in de nieuwe dark romance 56 Days. Some people are just meant to be together. En bad guys die weigeren dood te blijven. In seizoen 2 van de huiveringwekkende misdaadthriller Cross. This killer doesn't make mistakes. Voor meer pure darkness, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnement vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Hallo, hier Stan weer van plintenfabriek.nl. Ben jij bezig met verbouwen? Zet de puntjes op de i met sierlijsten, vensterbanken, deurlijsten en natuurlijk plinten. Ga naar plintenfabriek.nl. Plintenfabriek.nl. Jij en die spullen van je komen er niet meer in. Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Allsafe geeft ruimte. Voor elke stijl de juiste afwerking. Plintenfabriek.nl. Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl. De 538 Stemmenjacht. Dit is de stem uit koffer 10. Leuk. Weet jij al wie het is? Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 Dutch 1000. Martijn en Julia. Hey, zometeen gaan we even bellen met Mart Hoogkamer. Want die is er natuurlijk bij Koningsdag aanstaande maandag. Ook hoor je Fransie Bauer. Eerst tellen we door met Showtech nu. En boeiah, op plek 189. Radio 538 Dutch 1000. 189. Everyone up in the club is down with the rocket. 538 Dutch 1000 188. Ik kwam jou tegen, jij was verlegen. Ik loop nu wel dagen, want ik wil je wat vragen. Heb je eten voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Heb je eten voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. Jij zult komen, laat het me weten. Ik kan jou niet vergeten. Heb je eten voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Ik vind die videoclip van dit nummer misschien wel het allerleukste. Ja, die kun je meekijken via TV 538. En dan zie je dus Francie Bauer op een soort speelstrand bij een camping, denk ik. Met allemaal mensen die geen idee hebben waar ze beland zijn. Maar het ziet er wel heerlijk uit. Hey, heb jij enig idee wat tempo is? Dat vraag jij mij. Nee. Geen idee. Ik zal het jou als muziekexpert van Shownieuws even vertellen. Het is namelijk een kenmerkend dansbaar ritme dat de basis vormt voor reggaeton en de moderne Dominicaanse muziek. Ja. En ze hebben dus met AI van dit nummer wat je net hoorde een dembo-versie gemaakt. Moet je even horen. Oh, dit is wel te gek, ja. Ik vind hem misschien nog wel een tikkie lekkerder dan origineel. Ja, dat kan ik echt niet zeggen. Sorry, Frans. Ja, maar jij bent de muziekexpert van Shownieuws. Jij mag zeggen. En dan vind je dit beter. En dan vind je dit beter natuurlijk. Wauw, hey. 188 Francie Bauer. En dan dit. Ja, mijn leven is compleet veranderd. Nu ik dit heb gehoord. Dat doe ik graag voor de mens. Hey, zometeen gaan we even bellen met een van onze artiesten. Ik zeg onze artiesten, maar ze staan op ons 58 Koningsdagfeest in Breda. Mark Hoogkamer, dat is gegarandeerd gezellig. Zometeen even voorbeschouwen op aanstaande maandag. Verder ook muziek van The Roots Syndicate. Mockingbird Hill hoor je zometeen naar de scene. Iedereen is van de wereld op 58. Dit is voor de misfits die je her en der alleen ziet staan. Die om de straat rond aan het eten en drinken bij de volle. De 538 Dutch 1000. 186. In de Dutch 1000 op Radio 538. De 538 Dutch 1000. Het is tijd voor de liedjeskunstenaar uit Leiden, Showman zonder grenzen. De man die net zoveel octaven haalt als de maand april dagen heeft. Heeft hij ook nog eens een lichaam, net als de eregalerij in het Rijksmuseum. En de man, dankzij wie de Bacardi Lemon tegenwoordig niet meer aan te slepen is, hangt aan de telefoon, Mart Hoogkamer! Hallo! Hallo! Wat gezellig. Hey, ik ben meteen wel even benieuwd. Maandag natuurlijk 538 Koningsdag. Heb je er een beetje zin in? Tuurlijk heb ik er zin in. Oké. Ja. Ga je ook het is een van de leukste feesten van Nederland. Laten we dat erop stellen. Ga je dan ook wel echt een fully oranje outfit aan doen? Dan ben ik benieuwd. Tuurlijk wel. Hey, wat deed je eigenlijk, Mart, voordat je echt als artiest aan de slag ging? Wat deed jij toen zelf met Koningsdag eigenlijk? Koninginnedag toch misschien? Nee, ja, dat sowieso. Maar toen die tijd ging ik eigenlijk met mijn moeder altijd mee. Oh joh. Naar zo'n vrijmarkt. Ja, dan ging ik altijd mee. Op mijn 14 of zo, 15. Dan ging ik toch altijd mee met mijn oma en met mijn moeder, weet je wel. Dan gingen we dan zo'n... iedereen was dan helemaal oranje verkleed. En dan gingen wij ook naar zo'n markt. En dan kon je natuurlijk, hoe noem je dat? Niet de kringloop, toch? Zo'n vrijmarkt. Ja. Precies, van die oude meuk ging je kopen. Ja, dat. Maar verkopen of kopen? Nee, of verkopen of kopen. Ik vond dat altijd helemaal leuk. Ja, meestal ging je dan zeg maar die spulletjes verkopen. Tenminste, dat deed ik altijd. En dan mocht ik van mijn moeder van de centjes die ik had opgehaald, weet je wel, met de dingetjes die ik had verkocht, mocht ik dan weer een nieuwe kutzooi kopen. Ja, en het jaar erop kon je dat kutzooi weer verkopen. Ja, precies. Hey Mart, luister. We gaan even terug naar Mart Hoogkamer, de artiest. Jij staat bij ons bij het Koningsdagfeest in Breda op het podium. Stel nou, even een gedachte-experiment. Jij staat zelf in het publiek bij een show die jij zelf geeft. Welk nummer zou je dan het hardste meezingen? Ik zelf? Hartslag van de stad. Oei, plaat. Ik dacht echt dat je wel Bacardi Lemon zou gaan gooien. Ja, nee. Die ben ik af en toe helemaal zat. Ja, dat wilde ik vragen. Nee, kun je die nog horen? Nee, weet je wat het is? Kijk, 2021 had ik dat liedje. 2021, 2022. Zo lang geleden. Je moet voorstellen, ik deed hem soms, helemaal op het begin, deed ik hem 2 keer in een set. Ja. Ja, en dan 400 optredens achter elkaar in dat jaar. Ja, toen was ik hem al zat. Ik moet zeggen, wij draaien hem hier ook nog wel regelmatig. Ik ben hem nog lang niet zat. Nee joh, ben jij gek? Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, gekke gij natuurlijk. Maar als dat liedje dan instart, dat tadaan. En dan merk je wel gelijk weer dat je denkt, ja, hier is het wel allemaal mee begonnen natuurlijk. Oké. Nee, goed dat we dat even checken bij je, want wij doen dit weekend het allerbeste uit de Dutch 1000. Dat zijn de 1000 allergrootste hits die ooit in Nederland zijn gemaakt. En daar sta jij uiteraard tussen. Alleen, ja, we zijn nu wel op het punt aanbeland dat we Ik Ga Zwemmen gaan draaien. Yes! Of je dat leuk vond, ja of nee? Nee, tuurlijk wel. Mooi zo. Ik kan niet wachten om hem live te horen maandag op 5 Nee, ik ga hem wel doen. We gaan hem doen. Oh, dat is gelukkig. Nou, bij deze afgesproken. We hebben er heel veel zin in, Mart. Ik hoop jij ook. Tot aanstaande maandag in Breda op het Chasséveld. En deze staat dus op de setlist, hebben we zojuist officieel gehoord. Yes, en hij staat op 185 in de Dutch 1000. Ik ga zwemmen, Martje. Tot die man. Ik heb al mijn zwemdiploma's. Ik zeg het je niet zomaar. Het is pompen of verzuipen en we zeggen nooit homa. Zoek me als je zoete toeter op mijn waterscooter. Een complimentje voor je vader en je moeder. Je bent helemaal mijn type en je laat me zo genieten. Daakbril op en mijn daken in het diepe. Van Doetinchem tot de dijk. Heel Nederland kleurt oranje. Met de 538 Dutch 1000. 184. Ik doe niks en ik doe niks. Ik hang alleen maar rond. Ik kijk eens door de ramen. En ik krap wat aan mijn kont. Ik zie niks en ik hoor niks. Mijn hoofd zit vol met zwart. Ik voel alleen het bloeden. Alleen om jou.

Kijk me in mijn ogen aan. Als je mij niet hallo mama. Wat betekent dit dan allemaal? Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ik voel. Dat er niks anders is wat ik mis. Hey, kan beschermen, dat is wat ik doe. Courtois op die bitch, ik mis niks. Ik hou van make-up, seks, maar dit gaat te ver. We don't need to go there. You don't wanna go there. Hij is van mij, oh. Niet van jou, maar van mij, oh. De witte, hij is van mij, oh. Alleen van mij. Alleen van mij. Wil ik hem dan best elkaar. Wil je aan me denken op elk moment. Hij is van mij. Het maakt niet uit dat je van mij dacht. Meisje, weet je niet dat hij op mij wacht. Ik doe mijn beste elke nacht. Hij is van mij. Hij is van mij. Hij is van mij. Ik doe mijn beste elke nacht. Hij is van mij. Dit is de 538 Dutch 1000. 182. Hij werd uitgezonden door Nederland naar het verre land waar het zo gevaarlijk is. En thuis wacht daar zijn geliefde meid die de brieven krijgt van een jongen die ze mist. Maar hij en lag er op de mat een officiële envelop. Het noodlot greep hem in de kraag, in een hinderlaag, en zijn brieven hielden op. Nu ziet zij een ster, en die wijst naar de weg. S'avonds voor het slag. De soldaat, nummer 182 in de Dutch 1000. Er stond een heel groot interview vandaag in de Telegraaf met Niels van de ochtendshow. En Niels die regelt op de achtergrond ook alles rondom 538 Koningsdag. Hij is een hele grote organisator. En hij is de man eigenlijk achter dat hele verstijl. Zo knap ook, zeg maar. Dan heb je al iedere ochtend zo vroeg een wekker. En dan ga je ook nog het grootste oranjefeest van Nederland organiseren. Die man slaat gewoon nooit. Maar die zei, er is één regel bij 538 Koningsdag. Je mag alleen komen als je vrolijk bent. Ja. 538 Koningsdag in Breda. Dus als dat lukt, dan kun je kans maken op kaarten hier bij 538. Want we hebben 3 tickets liggen voor je voor het grootste oranjefeest van het jaar. Ja, niet alleen vandaag maak je kans, maar ook gewoon het hele weekend. Zeker, dus als je nog geen plannen had of plannen hebt die je eigenlijk helemaal niet leuk vindt voor Koningsdag en je liever naar Breda komt, dan is dit je kans. Hoor je zometeen de oproep, dan bel je 0909 3000 538. En we gaan vandaag voor beller nummer 27. Bellen nummer 27. Win 3 tickets als je belt met 0909 3000 538. En dat kan wat mij betreft gewoon nu. Win 3 last minute tickets voor 538 Koningsdag. Bel nu 0909 3000 538. Beller 27 dus. Wil je met ons samen Koningsdag vieren? 0909 3000 538. Ooh, en zaad. Een bed is op Sinoton, een tien is op de BSA. Aan het gevoel houden zie nog nooit gedacht. Zie waar de koning op de weg en dachten alles mag. Een bed is op Sinoton, een tien is op de BSA. Zie gingen oe. Maar zoals altijd kwam aan dat gejakker een eind. Deuren zat de keel die de snelheid van de motor niet kent. Bed is reed erop en Tienes kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leur die nooit meer wat van. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Ze gingen nooit, nee, nee, nooit, nooit meer oerend hard. Maar wie gaat u, oerend hard. Maar wie gaat u, een oerend hart. 538 Koningsdag in Breda. Nou, dit hele weekend maak je kans op de allerlaatste tickets voor het leukste Oranjefeest van het jaar. 538 Koningsdag. Hoor je de oproep, dan bel je naar de studio. We waren op zoek naar beller 27. Senna. Senna. Ja, hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom bij Martijn en Julia 538. Hey, ik wil meteen even met de deur in huis vallen, Senna. Ja, vertel. Weet jij eigenlijk hoe oud de koning wordt dit jaar? Oh, wat gênant. Maar dit is de prijsvraag. Nou, ik durf het eigenlijk niet te gokken. Maar ik ben dan wel benieuwd wat je zou gokken. Ik denk 60. Ik heb geen flauw idee hoe oud die man wordt. Dat vind ik geen slechte gok. Nee, hij wordt 59 dit jaar. 59. Oh. Ja, Senna, je wist het niet. Dus het gaat aan je neus voorbij. Nee, dat is een geitje natuurlijk. Nee, ben jij gek, hallo. Nee, we willen wel even kijken of je enigszins geschikt bent om op ons feestje te komen. Stel nou dilemma voor je kiezen krijgt. Ja. Je favoriete artiest trekt jou het publiek in voor een momentje op het podium. Ja. Of je gaat viral om de verkeerde reden. Wat zou je erger winnen? Nou, ik wil best mijn kontje even schudden op het podium. Senna, jou moeten we hebben. Senna, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Nou, wat superleuk. Oh, niet vanwege je kontje, maar wel omdat je bellen 27 was. Nou, voordat we daar weer vragen over krijgen. Heel leuk. Kom lekker met je twee beste vrienden / vriendinnen naar Breda aanstaande maandag. Je bent van harte welkom. We zien je daar. Gaan we doen. Goed dankjewel. Zo. En een fijn weekend nog. Ja, hetzelfde. Oké, hoi. Doei, Senna. Die kunnen we er goed bij hebben. Zo, Senna, hoi. Gezellig. Haha, wat goed. Dit hele weekend maak je nog kans op kaarten voor Koningsdag aanstaande maandag in Breda. Door met de Dutch 1179 is Nielson met IJskoud. Het is ijskoud. En je woorden maken wolkjes in de lucht. Een rilling loopt een rondje op mijn rug. Als je zegt dat je niet langer van mij houdt, wat doe jij nou? Kunnen we 1 seconde terug? Kunnen we 1 seconde terug? Waarom maak je alles stuk? Je zegt dat je niet langer van mij houdt, wat doe jij nou? Waarom zou je dat doen? Ik zou je nooit zo laten staan en je ten onder laten gaan. Zomaar een streek door ons verhaal. Het is net of ik tegen een muur praat. Doe tenminste alsof. We